NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft werkstraffen opgelegd in de zaak Sandadia. De 20-jarige student kwam om het leven bij een uit de hand gelopen ontgroening. 18 leden van een Belgische studentenvereniging krijgen werkstraffen van 225 tot 250 uur. En ze moeten ook een geldboete van €400 betalen. De politie heeft een drugs- en wapenbende opgerold die actief was in Nederland en 6 andere Europese landen. Bij invallen in al deze landen zijn 37 verdachten opgepakt. En ook zijn er tientallen kilo's drugs in beslag genomen. Zo vond de politie cocaïne in een garage in Rotterdam. De brand op een schip in Farmsum in Groningen is onder controle. Het schip ligt vast aan een steiger in de buurt van het chemiepark van Delfzijl. Vanwege de enorme rookwolken kregen mensen die in de buurt wonen het advies hun ramen en deuren te sluiten. En in Eindhoven is gisteren een meisje van 4 na een schoolreisje per ongeluk achtergelaten in de bus. Ze was in slaap gevallen en niemand had in de gaten dat ze niet was uitgestapt. De baas van de chauffeur spreekt van een grote fout en zegt dat hij de man erop heeft aangesproken. ANWB verkeersinformatie met een file op de afsluitdijk richting Friesland van 2 kilometer, 10 minuten vertraging bij Brezandijk. Op de A7 verder tussen Brezandijk en Koornwerderzand 3 kilometer stilstaand verkeer richting Noord-Holland. Een half uur vertraging al, het is druk aan het worden vanwege Pinksteren. Op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en Werkendam een kwartier extra reistijd. Op de A58 Tilburg richting Breda tussen de Reeshof en Ulfhout 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl het overleg in de coalitie en in het kabinet om een oplossing te vinden voor het asielvraagstuk muurvast lijkt te zitten, moest gisteren een bus vol veilige landers onderweg naar de noodopvang spoorslags terugkeren naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Reden de groep alleenstaande mannen uit Noord-Afrika, braken de bus onder de ogen van de trillende chauffeur af. 25 tot 30 agenten moesten vervolgens opdraven om de bus leeg te halen. Intussen loopt de spreidingswet van staatssecretaris Van den Burg vertraging op en daar baalt hij van, zei hij zojuist bij de inloop voor de ministerraad. Zijn collega Hugo de Jonge was optimistisch als altijd. Ik denk dat we er binnen enkele weken wel uitkomen om de instroom van asielzoekers te beteugelen. De Jonge is een van de bewindspersonen die in klein comité werken aan een oplossing. Intussen in het zuiden van het land is het geduld inmiddels op. 18 Limburgse burgemeesters en de gouverneur stuurden een brandbrief aan het kabinet. Strikking: als jullie er niet uitkomen, dan moet er maar een soort OMT komen. Analoog aan de coronacrisis. Annemarie Pentestraeken is burgemeester in Maastricht. Tevens voorzitter van de veiligheidsregio daar. Een van de motoren achter de brief die ze schreef op de drempel van haar afscheid 1 juli. Staat ze haar ambtsketen af na 8 jaar. Ze wordt 70 en dan moet je in dit land als burgemeester met pensioen. Net als rechters trouwens, ook dat was ze. Tevens voormalig hoofdofficier van justitie en procureur-generaal bij het OM. Een lange carrière in justitiële kringen dus. Reden te meer om te waarschuwen voor het feit dat boeven de baas zijn geworden in Limburg, zei ze ook in haar hoedanigheid als afzwaaiend burgemeester. Mevrouw Pentestraeken, goedemorgen. Goedemorgen. Kijkt u eigenlijk uit naar dat afscheid? Ik zit er een beetje neutraal in. Het maakt u eigenlijk niet uit. Nee, nou ja, als ze zouden zeggen je moet echt nog 3 jaar dienen, dan doe ik dat met hart en ziel. En als ze zeggen je moet nu stoppen, zeg ik ook ook leuk. Oké. Okay. Dus ja. Bent u op? Ben ik op? Ja. Nee, helemaal niet op. Waarom stopt u dan? Ja, ik moet van de wet. Ja, maar ja, de Amerikaanse president is 80 en doet nog een rondje. Ja, bij ons gaat dat niet zo, maar ik ben niet op, nee. Nee, is het niet een beetje een rare wet? Misschien wel, ja. Ja, want tegenwoordig is 70 ook niet meer wat 70 vroeger was. Wetten zijn al heel oud, hè? Ja, precies. Ja, die pensioengerechtigde leeftijd van 65 is geloof ik in 1925 of zo in de wet gezet. Dat is gelukkig aangepast. Ja. Maar hier moeten ze nog aan werken in Den Haag. Ja, dus wat u betreft zou de wet moeten worden veranderd en burgemeesters ook na hun 70ste, als ze daartoe in staat zijn, geestelijk en lichamelijk in orde, zouden ze langer moeten kunnen aanblijven. Ja, eigenlijk wel. Ik weet, je kunt nu als rechter ook nog tot je 73ste. Ja. En moet je nog wel even een toetsje doen, denk ik. Maar ja, als dat brein goed is, waarom zou je geen gebruik maken van dat brein? Ja. Het wordt een afscheid met een hapje en muziek, las ik. Dus u hebt vast André Rieu geboekt al, toch? Nou, dat is geheim. Ik weet het niet. Oh, u weet het niet? Ik weet het niet. Ja, voor mij is het geheim. Ja, zou u het leuk vinden als hij kwam opdraven met zijn hele entourage? Ja, natuurlijk. André is geweldig. Ja. Zullen we het over echt belangrijke zaken gaan hebben? Ja, goed. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven of 1. Ja, die brandbrief gericht aan het kabinet. Dat doet u niet zomaar, lijkt me. Dus de nood is aan de man? Nou, dat is eigenlijk niet de goede aftronk. Wat wij willen zeggen en ook zeggen is, het gaat nog net. Maar als je beseft dat er op dit moment 100 miljoen vluchtelingen op de wereld zijn en deskundigen voorspellen, we hebben onder andere een paar weken geleden met Rob de Wijk gesproken hierover. Deskundigen voorspellen dat dat aantal gaat oplopen tot 400 of wel 500 miljoen. Dan zie je gewoon een enorme crisis aankomen. En als je dat weet, dan vinden wij dat de leiders van dit land die crisis zoveel mogelijk aan de voorkant moeten zien te beheersen. En vindt u dat ze dat doen? Nee, dat vind ik niet. Dat vinden we niet. Want we zien nu al dat de dingen toch al ingewikkeld worden. Dat is niet alleen het vinden van locaties, want dat lukt ons eigenlijk nog best goed in Limburg. Daar doen we ook echt ons best voor. Dit is ook absoluut niet een boodschap van we willen geen vluchtelingen meer opvangen. Wij doen dat graag, met veel vrijwilligers overigens. We zetten daar ons goed voor in. Maar als je de crisis ziet aankomen, dan moet je nu maatregelen nemen om te voorkomen dat het niet alleen met betrekking tot locaties, maar ook als het gaat over onderwijs, zorg, de huisartsen die tobben ermee, psychosociale hulp, samenlevingen die onder druk komen te staan, moet je nu maatregelen nemen. Welke maatregelen wilt u? Ja, we willen eigenlijk drie dingen. Wij zien onvoldoende dat Nederland dat toch heel goed zou moeten kunnen in Europa, zeg maar zichtbaar, merkbaar en herkenbaar bezig is met te komen tot een Europees plan om de crisis die eraan komt aan te kunnen. We hebben dat in corona ook ontzettend gemist. Zeker hier in de grensregio's. Dat speelt misschien ook wel mee. Ik bedoel, als op zomaar onverwacht België grens dichtgooit, dan denk je, waar is de verbinding tussen Den Haag en Brussel? Dus het Europese niveau daar moeten ze op klimmen op het podium en zorgen dat dat geregeld wordt. Tweede is, wij vinden eigenlijk dat het kabinet, dat zegt dat er officieel geen sprake is van een crisis, maar we noemen het wel zo. Kondigt die crisisstructuur nu af. Zegt dat het wat je in ons vakjargon grip 4 is. Dat betekent dat je een andere commandostructuur krijgt. Dat betekent dat ministers, staatssecretarissen, commissaris van de koning, burgemeesters rechtstreeks kunnen ingrijpen als in bepaalde gemeentes men niet levert. Juist, crisisstructuur, analoog aan de coronacrisis ook. Dat komt dan wel erg in de buurt van wat de Italianen doen. Die hebben de noodtoestand afgeroepen. Is dat eigenlijk ook min of meer wat u zegt? Nou, noodtoestand is volgens mij, ja, dan ga je het over definities hebben. Maar per saldo is dat dan toch hetzelfde? Structuur er is. Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe dat in Italië is. De noodtoestand is daar aangenomen of afgekondigd, zodat de overheid de regie kan pakken en kan ingrijpen. Ja, als dat zo, ik weet niet hoe het in Italië is. Als dat het uitgangspunt is, dan is dat wat we zeggen. We hebben daar allemaal regels voor, kunnen we ook goed, geen probleem. Maar dat is nog steeds niet afgekondigd. Dus die structuur is er niet en die moet er komen. U wilt ook een OMT? Ja, nou ja, of iets vergelijkbaars. Hè. Dat OMT staat voor outbreak. Dat zal wel te maken hebben. Ja, dat heeft met een virus te maken. Ja, precies, dat denk ik ook. Ja. Dus wij noemen het ook een staatscommissie of iets vergelijkbaars. Kijk, want wat je ziet, als wij het goed zien, is dat het kabinet niet gaat lukken. Wij weten dat de politieke verdeeldheid enorm is. Zelfs binnen partijen die in het kabinet zitten. Ja. Dus dat gaat ze niet lukken. En dat snap ik ook nog allemaal. Burgemeesters weten hoe dat werkt. Maar ga dan een club maken van deskundigen. Mensen die verstand hebben van dit probleem. Ja. Die het kabinet adviseren op dit terrein. Als het over de locaties gaat, moet je dat doen. Als het gaat over gezondheid, moet je dat doen. Europa, moet je dat doen. Ja. En dan komen er volwaardige deskundige adviezen en die moet het kabinet dan gewoon opvolgen. Ja, daar komen we zo meteen uitgebreid over te spreken. Maar u zegt net, het gaat ze niet lukken. Dus u hebt het vertrouwen in het kabinet eigenlijk verloren. Nou, dat zijn grote woorden. Ik heb weinig vertrouwen in dat het snel een spreidingswet komt. Dat is niet zo gek, want gisteren is geloof ik weer een bespreking uitgesteld. Die spreidingswet die had er al moeten liggen. Hadden we afgesproken, vanuit het Veiligheidsberaad afgesproken dat die er in oktober, november zou zijn. Die is er niet. Nee, maar u zegt toch heel duidelijk, het kabinet, het gaat ze niet lukken. Dan hebt u er dus ook geen vertrouwen in dat het kabinet de oplossing gaat vinden. Niet op het punt van de spreiding. Kijk, iedereen doet vreselijk zijn best, maar de politiek maakt het niet makkelijker. En die spreidingswet, als die er al komt, we zien het geworstel van de zeer gerespecteerde staatssecretaris, dat is het punt helemaal niet. Maar dit gaat hem niet worden. Dus dan zijn er nog steeds veel te veel gemeentes in ons land die niet genoeg leveren, die niet hun deel pakken. En die spreidingswet moet daaraan bijdragen. En als die wet er al komt, laten we eens veronderstellen dat die er over een half jaar is. Dan weet ik dat er nog allemaal maatregelen van bestuur moeten worden vastgesteld. Voordat dat ding eens gaat werken, zijn we een jaar verder. En dan nog zit daar een hele lange fasering in van maatregelen die je kan nemen. Het begint allemaal heel lief en zacht. En uiteindelijk kan er dan eens ingegrepen worden. Nou, wij zijn heel erg bang dat dan het probleem niet meer op te lossen is. Juist. Dus de gekozen oplossing van het kabinet, namelijk de spreidingswet, waar ook al veel gedonder over is, daarvan zegt u, dat gaat hem niet worden. Nee, niet snel genoeg. Nee, dat denken wij niet. Maar bovendien gaat niet alleen over locaties. Het gaat ook over gezondheidszorg. Het gaat ook over de andere thema's die ik net al noemde. Ja. Het is niet dat wij geen locaties vinden. Als ze morgen zeggen, doe nog eens 1000 plekken in Limburg, dan zou dat technisch gewoon heel goed kunnen. En dat kan ook op andere gebieden. Dus het is niet alleen een locatieprobleem. Nee, maar deze ingeslagen weg gaat hem niet worden. Dit is veel te marginaal. Dit is niet met een blik op de verdere toekomst. Want daar hoor je niks over. Het is korte termijn en het is heel erg gefocust op die locaties. Maar wat gaat een nieuw praathuistijden dan veranderen? Namelijk zo'n OMT? Sorry, ik verstond de vraag niet. Wat gaat een nieuw praathuis daar dan aan veranderen? Die term kende ik nog niet, praathuis. Ja. Nou, waar het op neerkomt is dat, kijk, we zitten zelf ook in de politieke wereld, maar politici zijn niet deskundig per definitie. Ik wil niet zeggen dat ze per definitie niet deskundig zijn, maar je gunt politici gewoon een stevig team van deskundigen die gezaghebbend en overtuigend kunnen zeggen tegen dat kabinet, dit moet je nu doen. Ja. En dat betekent dat je het dus ook een beetje uit de politiek moet halen. Ja. Hugo de Jonge zei bij het ingaan van de ministerraad, ik denk dat we er binnen een paar weken wel uit zijn. Ja, wat een zonnige opmerking. Zei u met enig sarcasme? Nou, ja. Ja, dat is natuurlijk niet waar. Ik bedoel, het probleem wordt voorlopig alleen maar groter. Ja. Hoe groot wordt het probleem, denkt u eigenlijk? Dat weet ik niet, want dat zijn prognoses. Daar moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. Maar kijk, we maken de vergelijking. Als hier het bericht komt vanuit de veiligheidsregio dat de Maas aan het stijgen is, en dat bericht is er op dit thema ook, dan gaan wij de zandzakken regelen. En dan gaan we kijken wat we, als er geëvacueerd moet worden, hoe we dat gaan doen. Die beweging willen wij zien dit thema. Maar daar is een kabinet toch voor aangesteld? Absoluut. Doet het kabinet dan waarvoor het is aangesteld? Wij vinden dus dat er te weinig leiderschap is op dit punt. Een leider moet de crisis voor zijn en dat zien we niet. En van wie moet dat leiderschap komen? Van het kabinet. Als geheel? Ja, natuurlijk. Daarvoor zijn ze gekozen. Om het land te leiden en de goede dingen te doen. Ja, benoemd overigens door de kroon, maar afgeleid van verkiezingen. Zeker. Ja. Ze praten dus wel, ook in klein comité binnen dat kabinet, over allerlei maatregelen. Je hebt het dan over een A-categorie en een B-categorie asielzoekers. Daar wordt over gesproken. Of ze het daarover eens worden, dat moeten we dan allemaal nog maar zien. Er wordt ook gesproken over een samenwerkingsverband binnen de Benelux. U zit op een soort drielandenpunt, zowel wat criminaliteit betreft als wat asiel betreft natuurlijk. Wordt gesproken over geen verband met elkaar houdt. Nee. Maar dat verband wilde ik ook niet leggen, overigens. Maar okay. Maar ik nam even een voorschot op het volgende gespreksonderwerp straks. Ja. Maar dat drielandenpunt, er wordt nu gesproken, doe dan grensbewaking binnen de Middellux. Luxemburg, België, asielzoekers die daar komen, die eerder zich hebben aangemeld in een ander land, meteen terugsturen, zodat ze niet eerst hier naartoe komen. En dat zijn die zogenaamde Dublin-clementen, dat we ze alsnog niet kunnen terugsturen. Ziet u daar iets in eigenlijk? Nou, ik denk dat dat de oplossing helemaal niet is. Je moet boven die wereldbol gaan hangen om te beginnen als leiders en zeggen, wat gebeurt hier nou? En dan kun je grenzen sluiten, maar daarmee is het probleem in den brede helemaal niet opgelost. Als er inderdaad 400 miljoen mensen dadelijk een veilig heen komen zoeken, dan zullen we met z'n allen moeten blijven zorgen voor die mensen. Dat is vanuit humaan perspectief onze richting. Dus daar zit het helemaal niet op. En een grens sluiten. Nou, ik vond het al erg genoeg met corona. Zeg. Dat is de oplossing helemaal niet. Dat is heel beperkt. En dat is moralitair is dat ook geen oplossing. Nee, dus de oplossingen waar het kabinet mee komt, zit u ook niks in? Nou ja, deze had ik nog niet eens gehoord van de Benelux. Maar als u het zo vraagt, denk ik, nou, dat gaat natuurlijk niet oplossen. Nee. Hebt u vervolgens, nadat u die brandbrief hebt gestuurd, nog iets teruggehoord eigenlijk? Nee. Telefoontje van, nee? Nee. De staatssecretaris heeft niet even gebeld. Goh, interessant, ga ik mee aan de slag? Nee. Verbaast u dat? Nou, die zijn druk, hè, met het maken van de spreidingswet. Dus ik denk... Maar ja, dit is daar toch een onderdeel van? Ja, nee, zeker. Nee, we hebben nog niks gehoord. Goed. Maar we zijn overigens niet... Op de dag dat wij de brief stuurden... is vanuit Duitsland precies hetzelfde signaal afgegeven. Van, kijk nou eens verder, dit trekken we op den duur niet meer. En niet omdat we niet willen leveren. Hmm. Ook de IND gaf een signaal af een dag later. Dus het is wel aan alle kanten aan het piepen en kraken. Dat merk je wel. Wat nou als ze er niet uitkomen en het kabinet valt? Ja, dat iedereen zegt, ik heb daar niet zoveel verstand van... maar dat is wel wat de deskundigen zeggen. Als het kabinet valt, is het hierop. Ja, en dat schiet er ook niet op, hè. Weer verkiezingen en zijn we weer 3 maanden verder. En, ja. Dat is jammer. Dus daarom dachten wij, doe nou een club deskundigen. Heb daar vertrouwen in, laat je goed adviseren. Ja. En laat zien dat je die adviezen opvolgt en legt uit waarom. Dan moet je het politiek toch ook kunnen redden. Hebt u op ander terrein wel winst geboekt inmiddels? Hebt u al meer agenten beloofd gekregen vanuit het ministerie van Justitie? Nee, ook niet. Ook niet. Nee, het is heel sneu hier. Nee, we hebben inderdaad... we hebben wel een paar jaar geleden... van de minister van Justitie hebben we incidenteel geld gekregen. Was 7 miljoen. Daar heeft de politie goede dingen voor kunnen doen. Maar het probleem van de politieschaarste is in het hele land een probleem. Maar zeker in Limburg. En daar hebben we inderdaad de lobby stevig ingezet. Ja. Want de toestand is wel heel schrijnend aan het worden voor de Limburger. Als je kijkt naar hoeveel veiligheid die gegarandeerd krijgt op dit moment. Nou ja, u zit op een crimineel drielandenpunt. Ja. En u hebt gezegd, de boeven zijn hier de baas. Nou, ik heb dat moet genuanceerd. Ik heb gezegd, als je beseft... Kijk, de politie en ook het OM, die willen graag niet alleen maar de zaken afhandelen... die binnengebracht worden omdat criminelen dat laten gebeuren... maar willen ook graag zogenaamde haalzaken doen. Dus die gaan echt opsporen en onderzoek doen. En daar komen ze niet aan... daar komen ze niet aan toe. Want nee, sterker nog, er lopen op dit moment ongeveer 14 zogenaamde TGO's. Dat zijn hele grote onderzoeken. Ja. Team grootschalige opsporing, daar staat dat voor. Maar er is maar capaciteit voor 3. Ja. Dus er blijven er 11 liggen, als ik simpel reken. En u hebt een capaciteitstekort van iets van 200 agenten. Ja, nou ja, dat hangt van je ambities af, maar het is sowieso... En daarbij, hoog ziekteverzuim, veel mensen met PTSS. Ja, de helft van de wijkagenten las ik. Ja, in Maastricht, ja. En dat is zorgelijk. En die posten kan je niet opvullen, want dat mag rechtspositioneel niet. Nee. Ook, het is niet alleen maar opsporingen waar we de tekorten hebben... maar ook in onze wijken en buurten. Burgemeesters, collega's van mij hebben echt grote zorgen over... dat er de politie te weinig in beeld is. En er zijn nogal wat steden hier, die lijstjes kent u waarschijnlijk ook wel... als het gaat over van de meest sneuwe wijken waar die zitten... de meest ondermijningsgevoelige wijken, de meeste moorden. We zitten overal in de toplijstjes en daar wil je gewoon niet zitten. Je hebt heel hard politie nodig om dat op te lossen. En die is er eenvoudigweg onvoldoende. Ja. Komt ook wel goed uit om op dit moment dit pleidooi te houden, toch? Want de herverdeling van het aantal agenten over het hele land wordt op dit moment gemaakt. Dus het is altijd handig om even aan de bel te trekken als burgemeester. Nou, ja, maar wij pleiten in ons landelijk overleg, pleit ik al 7 jaar voor een herverdeling van het budgetverdeelsysteem. Voor een heroverweging. Ja. En daar gaat. Nu is nu een commissie van. Dus dat is voorlopig nog niet geregeld. Dat duurt echt nog een hele tijd. Is er voldoende aandacht vanuit Den Haag voor uw provincie dan in dat opzicht? Nou, de minister snapt het wel, maar die krijgt natuurlijk dit soort verhalen ook vanuit andere provincies. En dat begrijp ik ook, want er zijn ook andere gebieden waar het zorgelijk is. Nee, eigenlijk niet. Je zou willen dat ze zeggen, oh, we komen langs en wat is je probleem en we gaan het regelen. Maar dat is natuurlijk allemaal politiek. En van politiek maakt soms niet alles zonnig. Nee, maar de politiek zou er wel moeten zijn om de problemen op te lossen. Ja, dat klopt. Dus dat zal toch in de Tweede Kamer uiteindelijk zijn beslag moeten krijgen. En daarvoor is dat onderzoek wat nu wordt gedaan naar hoe is die sterkte eigenlijk berekend? Wat is er nodig? En hoe is de werklast in de verschillende gebieden? En als je dan even kijkt naar Limburg. Wij hebben bijvoorbeeld Zuid-Limburg. Wij zitten met 5,6 kilometer vast aan de rest van Nederland. En met 220 kilometer aan België en Duitsland. Nou dan, dit is dus een doorstroomgebied voor criminelen. Als jij ik zeg maar wat, je komt uit het Oostblok en je wil graag motoren stelen. Dan neem je een vakantiehuisje in België. Dan ga je die motoren stelen in Nederland en binnen een kwartier ben je in Duitsland. En vervolgens ga je weer terug naar waar je vandaan komt. Nou, dat is voor de politie niet te doen. Dus dit is een, dit is wel heel verleidelijk voor criminelen om hier je werk te doen. Maar de minister van Justitie is dan juist ook met Europese landen bezig om gezamenlijk die georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Zeker. Juist ook vanwege het internationale karakter van die georganiseerde criminaliteit. Ja, bij ons is geen enkele ondermijningszaak niet internationaal. Ze zijn allemaal, hebben ze internationale component. Ja, maar dat probeert ze toch, de minister van Justitie? Dat probeert ze ook, maar het is best wel ingewikkeld als je onvoldoende capaciteit hebt. En dat is natuurlijk een kwestie van keuzes maken in de Kamer. Daar moeten, als de gelden weer verdeeld worden, die keuzes gemaakt worden. En wat ook wel heel erg lastig is, vind ik zelf, is dat die keuzes worden één keer in de worden jaarlijks gemaakt. De kabinetten zitten er 4 jaar. Dus het verandert ook steeds. En dat kan ook niet echt anders. Maar als je het over veiligheid hebt, dat is niet iets van korte termijn. Nee. Als je fundamenteel iets wil aanpakken, dan moet je fundamenteel lang zorgen dat er voldoende capaciteit is. En de vluchtigheid van de Haagse politiek helpt daar niet mee. Ik snap het wel, maar het maakt het wel ingewikkeld. Ja. Tegen die achtergrond is er ook in justitiële kringen een discussie over de nieuwe voorzitter van het college van procureurs-generaal. Namelijk de Nederlandse Vereniging van Rechtsbescherming zegt: het is misschien niet zo verstandig dat dat een politieke keuze is. Dat zou eigenlijk min of meer vanuit de organisatie zelf moeten komen. Tenminste zouden medewerkers van die organisatie daar een stem in moeten hebben. Vindt u dat ook? Dat snap ik heel goed, ja. Ik vind sowieso, ik heb zelf in Den Haag gezeten als procureur-generaal, dat in toenemende mate de politiek stuurt daar waar dat niet zou moeten. Als je uitgaat van de beginselen van een mooie rechtsstaat, dan moet je zorgen dat je die trias politica-gedachte, dat wil zeggen, we hebben scheiding van machten, en dan moet de politiek echt wegblijven bij organisaties als de rechterlijke macht en de politie bijvoorbeeld ook. Daar zien we het ook, daar is echt zijsturing, om een voorbeeld te noemen. De landelijke eenheid moet opnieuw worden ingericht. Hè. Daar was van alles mee mis bij de politie. Zeker. En dan gaan ze het in Den Haag, in de Kamer, gaan ze het erover hebben, denk ik. Laat die politiechef met rust. Dat is een man die is de baas van een organisatie van 70.000 mensen. Ik zeg het maar, rond het maar even af. En die moet gewoon zijn werk kunnen doen. Daar moet de politiek zich toch niet mee bemoeien. Vind ik echt een punt van zorg. Nou ja, de politiek is medewetgever. Is of hoofdwetgever, het kabinet, of medewetgever, de Kamer. Ja, ja, ja, ja. Die moet wetten geven. Doe dat dan. Snel, met die spreidingswet graag. Heel snel. Maar ja, dus je blijft weg bij die twee andere machten. Bij bijvoorbeeld, of bij de rechterlijke macht. Blijf daar weg, daar hoor je niet thuis. Ja, u zegt tegelijkertijd, u trekt weer de vergelijking naar het asieldossier, zal ik maar zeggen, die spreidingswet. Hebt u überhaupt nog vertrouwen dat die wet er ooit komt? Nou, wij zitten nu hier in Zuid-Limburg. In Limburg denken we, weet je, we gaan handelen alsof de wet er al was. In de geest van de wet zoals die bedoeld is. Ah, dan heb je de hele wet niet meer nodig. Nee, nou ja, dan gaan we in ieder geval vast meteen de goede dingen doen. Namelijk elkaar aanspreken van, doe jij genoeg. Ja. Ik bedoel, we gaan ernaar handelen. Nou ja, in de tussentijd zijn er extra tijdelijke maatregelen afgekondigd. En een van die maatregelen is dat het COA, het Centraal Opvang Orgaan Asielzoekers, zelf kan bepalen waar bijvoorbeeld statushouders of mensen die ergens moeten worden geplaatst in hotels kunnen worden gezet zonder tussenkomst van de burgemeester. Ja. Dat zei de voorzitter van het COA gisteren hier aan tafel ook nog eens een keer. Bent u daar gelukkig mee eigenlijk? Nou, ik snap dat wel. We zitten in de crisis. En wat het COA wel moet doen, dat doen ze ook. Ze zeggen van, goh, we hebben een hotel op het oog. Wat vind je daarvan? Krijg je grote openbare orde problemen als we dat doen? Mm-hmm. Maar ik vind dat het gewoon moet kunnen. Iedereen kan een hotelkamer boeken, dus waarom het COA niet? ja, ik kijk het. U staat vrij praktisch in het leven, valt me op. Absoluut. Ja. Het is te kort om er moeilijk over te doen. Ja. Ja, zeg, als dat OMT er nou zou komen, hè? Voor de asielcrisis. Mm-hmm. En ze zoeken nog een voorzitter. Zeg maar een soort Jaap van Dissel, maar dan over asielproblematiek. Mm-hmm. Kijk ik dan de juiste vrouw aan om dat te gaan doen? Nou, ik ben onvoldoende deskundig daarin. Ik ben ook maar een simpele burgemeester. Dus ja, ik heb er niet echt genoeg verstand van. Maar wel een opvatting. Maar wel een opvatting, ja. En ervaring. En ervaring, klopt. Dus? Ja.